Tu program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 7 października, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. W sprawie 8 poparzonych górników z Mysłowic lekarze przyznają. To jest stan bardzo poważny. Pod ziemią wciąż jest jeszcze uwięziony jeden górnik. Za tydzień ma być gotowy nowy raport w sprawie zaniedbań w Rządowym Centrum Legislacji. Nie będzie Dnia Ludzi Uprzejmych. W Rosji takie święto planowano na urodziny prezydenta Putina. Stężenie metanu zbyt wysokie. Poszukiwania górnika uwięzionego już ponad dobę, 660 metrów pod ziemią w kopalni Mysłowice Wesoła, trzeba było przerwać. Akcja zostanie wznowiona najpewniej jutro około 6 rano. Ja chcę podkreślić, że my się nie wycofujemy. Tam cały czas przebywa co najmniej 50 ratowników. To jest 10 zastępów, które zmieniają się na bieżąco w miejscu pracy. Robimy wszystko i zrobimy wszystko, żeby naszego kolegę wyciągnąć stamtąd. Zapewniał szef sztabu akcji Grzegorz Standziak. Wczoraj wieczorem w kopalni zapalił się metan. W rejonie tym pracowało prawie 40 górników. 28 trafiło do szpitali, 18 z nich do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Dr Marek Kawecki, główny konsultant medyczny Siemianowickiego Centrum, przyznaje, że stan 8 poparzonych górników jest krytyczny. Ci chorzy są w tej chwili w stadium niewydolności krążeniowo-oddechowej, są na respiratorach, czyli mechanicznie wentylowani, jak również są niewydolni krążeniowo, otrzymują leki, które podtrzymują akcję serca. To jest stan bardzo poważny. I rodziny poszkodowanych zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Syn mój leży tutaj. Ma drugiego i trzeciego stopnia oparzenia, nie? No oczy nie widzi, bo na całą twarz spaloną i czarną. Kto tutaj leży? Zięć. W stanie krytycznym. Respiratorem. 26 lat, miesiąc po ślubie. Dochodzenie w sprawie wypadku w mysłowieckiej kopalni wszczęła już prokuratura. Ustalenia prowadzi także Wyższy Urząd Górniczy. Rządowe Centrum Legislacji pod lupą. Kolejny dzień trwa zamieszanie w związku z tym, że nie opublikowano na czas ustawy, która miała zapobiec wyprowadzeniu pieniędzy do rajów podatkowych przez spółki córki koncernów działających w Polsce. Kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji i Ministerstwie Finansów zleciła szefowi KPRM Jackowi Cichockiemu Ewa Kopacz. W ciągu 7 dni ma powstać raport, na podstawie którego pani premier podejmie dalsze decyzje. Działaniu Rządowego Centrum Legislacji przyjrzy się też CBA. Rzecznik biura Jacek Dobrzyński powiedział, że jego służba otrzymała już dokumenty dotyczące tej sprawy i zostaną one poddane wnikliwej analizie. Oczywiście CBA na tym etapie nie przesądza, czy w tym wypadku doszło do złamania lub naruszenia prawa. Mimo podpisania ustawy przez prezydenta, Rządowe Centrum Legislacji nie opublikowało jej na czas w Dzienniku Ustaw. Przez ten błąd ustawa nie mogłaby wejść w życie z nowym rokiem podatkowym. Teraz chcą to naprawić posłowie Platformy, którzy zamierzają skrócić czas pomiędzy publikacją ustawy a jej wejściem w życie. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Światowym Dniu Godnej Pracy przed Sejmem pojawili się związkowcy Solidarności z różnych sieci handlowych. Domagali się wyższych płac i lepszych warunków pracy, bo te, jak mówią protestujący, z roku na rok się pogarszają. Na jeden sklep często przypada tylko kasjer i kierownik, gdzie nieczęsto trzeba wypiec pieczywo, trzeba zająć się wykładaniem towaru, rozłożeniem palet, które przychodzą w trakcie dnia. No i niestety musi to zrobić jedna osoba. Zostajemy po 10, po 12 godzin w pracy. Nikt się nas nie pyta tak naprawdę, czy możemy zostać. Mówi nam się pracownikom, że na wasze miejsce mamy autobus ludzi, możemy was w każdej chwili zwolnić. Dzisiaj pracownicy wykonują tą samą czynność, co kiedy wykonywały 2-3 osoby. W Polsce dzisiaj mamy trzykrotnie niższe koszty osobowe do obrotów procentowo niż na Zachodzie. To świadczy o bardzo niskich zarobkach i o bardzo dużym przepracowaniu. To są dowody. My jesteśmy dzisiaj Europą drugiej kategorii. Mówił szef sekcji krajowej handlu Solidarności Alfred Bujara. Z wyliczeń związku wynika, że w ciągu ostatnich 7 lat zatrudnienie w sieciach handlowych spadło o około połowę. To przed Sejmem, a przed rosyjską ambasadą kilkadziesiąt osób wzięło udział w happeningu w związku z urodzinami prezydenta Władimira Putina. Mamy tutaj uroczysty czerwony dywan, który jest w farbie i każda osoba, która po tym dywanie przyjdzie na uroczystość Władimira Putina, wyjdzie ubrudzona symboliczną krwią, bo tak komentujemy każde relacje z dyktatorem. Mamy też ściankę, na której każdy z gości tego happeningu może wypisać swoje życzenia od serca dla Władimira Putina, czego mu życzy na 62. urodziny. Mówił Tomasz Czuwara z Fundacji Otwarty Dialog, która zorganizowała tę manifestację. Tymczasem w Rosji na razie nie będzie święta uprzejmych ludzi. Część deputowanych chciała w ten sposób upamiętnić dzień urodzin Władimira Putina i komandosów, którzy brali udział w aneksji Krymu. Projekt ustawy w sprawie święta wierzliwych ludzi utknął w Dumie Państwowej. Gdy cały świat pokazywał zielone ludziki i w internecie pojawiły się krótkie filmy o nich, prezydent Władimir Putin zarzekał się, że nic o tym nie wie. Wystarczy pójść do sklepu wojskowego i tam można kupić jaki się chce mundur. Minęło kilka tygodni, Krym został anektowany przez Rosję i niespodziewanie prezydent Rosji przypomniał sobie o zielonych ludzikach. Za plecami sił samoobrony Krymu stanęli nasi żołnierze. Gdy cały świat zielonych ludzików nazywa agresorami, w Rosji stawiani są za przykład mądrości dowódców, świetnego wyszkolenia komandosów, stali się też symbolem drwiny z państw zachodnich. We wrześniu deputowani Dumy Państwowej wpadli na pomysł, aby uprzejmi ludzie mieli swoje święto. Kiedy? Ano najlepiej w rocznicę urodzin Władimira Putina. Do tej pory jednak projekt ustawy w tej sprawie nie został uchwalony. Dlaczego? Ano o tym już rosyjskie media milczą. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie to tyle, teraz sport. Tomasz Gorazdowski. Dwa eliminacyjne spotkania naszych piłkarzy na Stadionie Narodowym w Warszawie z Niemcami i Szkocją obejrzy komplet kibiców. Niezależnie od tego, jak idzie piłkarzom, kibice są z reprezentacją. Pierwszy mecz w sobotę z Mistrzami Świata Niemcami. Jak zagramy tak, jak potrafimy, będzie dobrze, twierdzi Robert Lewandowski. Jeśli te nasze założenia taktyczne, które będziemy mieli przed tym meczem, będziemy konsekwentnie realizowali od początku do końca, do tego nie będziemy spokojnie grali i pokazywali to, co mamy najlepsze, to wydaje mi się, że na pewno jesteśmy w stanie tutaj powalczyć o zwycięstwo. Tyle, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Niemcy nie pozwalają na za dużo, ale skoro tyle razy nie wychodziło z Niemcami, może wyjdzie tym razem. Kiedyś musi się udać, twierdzi tak też dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek. Gdyby w półfinale Mistrzostw Świata w 1974 roku we Frankfurcie boisko było suche, to Polska by wygrała. Mistrzostwa w 2006, 0-0, ostatnia minuta, Niemcy strzelają. Mecz towarzyski w Gdańsku, prowadzimy 2-1, ostatnia minuta, Kuba Wawrzyniak pośliznął się, mamy 2-2. I tak zawsze coś jest. No kiedyś nadejdzie wreszcie ten dzień, kiedy my z nimi wygramy. Zobaczymy, może będzie to najbliższa sobota. Waldemar Fornalik został nowym trenerem Ruchu Chorzów. Były selekcjoner reprezentacji zastąpił na tym stanowisku Jana Kocjana. Wróciłem do klubu, któremu dużo zawdzięczam, do klubu, w którym swoją pracą zostałem zauważony i powierzono mi stanowisko selekcjonera reprezentacji. Wygląda na to, że w nowej pracy Waldemar Fornalik będzie miał ułatwione zadanie, bo gorzej w Ruchu być, no trudno, żeby było gorzej. Jerzy Janowicz pokonał Francuza Eduarda Rogera Weselina 3-6, 7-5, 7-6 i awansował do drugiej rundy turnieju w Szanghaju z przyzwoitą pulą nagród wynoszącą ponad 4 miliony dolarów. W kolejnym meczu, w kolejnej rundzie Polak zmierzy się z Brytyjczykiem Andy Murrayem. Rafał Sonik jest po 4 etapach liderem rajdu Maroka w klasyfikacji quadów. 9 miejsce wśród motocyklistów zajmuje Jakub Przygoński, który wrócił do ścigania po groźnej kontuzji. Nie zapomniałem, jak się jeździ na motocyklu. Kwestia jeszcze jest tego, że tutaj w Maroku startuję na nowym motocyklu, na nowe jakby ramię, czyli wszystko jest inne. No ale plany są takie, że teraz po Maroku wracam i tak naprawdę jadę do Hiszpanii i tam będę trenował koło Marka Komy, więc zakładam, że powinno wszystko iść dobrze i zgodnie z planem. Po defekcie samochodu wycofali się z zawodów Czachor z Dąbrowskim oraz Martin Kaczmarski, który miał z kolei kłopoty ze zdrowiem. Koszykarska Liga NBA za oceanem ma się z roku na rok coraz lepiej. Za prawa do transmisji telewizyjnych otrzymywała 930 milionów dolarów rocznie. Od następnego sezonu ta suma wzrośnie trzykrotnie, więc w ciągu najbliższych 9 lat NBA zarobi na sprzedaży praw telewizyjnych 24 miliardy dolarów. Trochę więcej chmur niż ostatnio. Jutro deszczowo może być od Szczecina po Suwałki. Na północnym wschodzie 15, w centrum 17, a na południu do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. سمعنم بلو يا موت سيفا لقنس شان ولو على አሎ ያሞት ሲፈልገን ሲሻንሏል አሎ እንስቲ አላየንም በሉ እንዴት ሆ ናለው ወር እንዴት ሆ ናለው አሁንም ከፍቶኛል ኋላም እሞ ታለው አሁንም ከፍቶኛል ኋላም እሞ ታለው ወር እንዴት ሆ ናለው ታከክ ታከክ አለ ናውሬ ሊበ ላኝ ኮሽ ኮሽ አለ ጅቡ ሊበ ላኝ ይዳኑ እንድሞቼ እኔን ሲብ ላኝ እስቲ አላየንም በሉ ናቴና ግጃት ሆዴ ይላ ወሳል እንዲህ እንዲህ እያልኩ የኔም ቀኔ ደርሳል እንዲህ እንዲህ እያልኩ የኔም ቀኔ ደርሳል የኔም ቀኔ ደርሳል እናንተ ሰዎች ይች ከተልመ ድናት እናትገኝም እንጂ ወይናት ወይናት አትገኝም እንጂ ወይናት ወይናት ወይናት ወይናት አላየንም በሉ እንስቲ አልሰማንም በሉ ያሞት ሲፈልገን ሲሻን ውሏል አሎ ያሞት ሲፈልገን ሲሻን ውሏል አሎ እንስቲ አላየንም በሉ በተስኪያነ ጓሮ ሰው የዘ ራጩ ሲበሰብስ እንጂ ሲበግልና ያጩ ሲበሰብስ እንጂ ሲበግልና አያጩ እንስቲ አላየንም በሉ አትሽ በሰ በሰ እኔን ያበስ በሰኝ ፈትፍቶ ያበላኝ ፈትሎ ያለ በሰኝ እንስቲ አላየንም በሉ አላየንም በሉ እንስቲ አልሰማንም በሉ ያሞት ሲፈልገን ሲሻን ውሏል አሎ ያሞት ሲፈልገን ሲሻን ውሏል አሎ እንስቲ አላየንም በሉ እንዴት ሆ ናለው ወር እንዴት ሆ ናለው አሁንም ከፍቶኛል ኋላም እሞ ታለው አሁንም ከፍቶኛል ኋላም እሞ ታለው ወር እንዴት ሆናለው Do Dobry wieczór. Na ostatnią godzinę wtorku i audycję przed godziną zero zapraszają Zofia Kruszewska i Bartek Gil. Dużo w naszych ostatnich spotkaniach muzyki z Etiopii. Wcześniej powodem był koncert Mahmuda Ahmeda, legendarnego etiopskiego wokalisty od lat 60. ubiegłego wieku. Dziś kraj ten, czyli Etiopia, powraca w przed godziną zero, a powodem jest rozmowa, jaką udało mi się przeprowadzić przy okazji wizyty Mahmuda Ahmeda z Francisem Falsetto. Francis Falsetto to Francuz, który pół swojego życia poświęcił zgłębianiu muzycznego, ale też i szerzej kulturalnego i intelektualnego świata Etiopii. Fragmenty tej rozmowy z Francisem Falsetto już za chwilę, a oprócz tej rozmowy do północy muzyka tylko z Etiopii. Yandu betsi godi, andu ye terrefeu. Kufuna begoni, zemensi asalifeu. Kufuna begoni, zemensi asalifeu. Ene gin meramedi, katwa chakum gena. Negni marameli katwa chalkum gena tu handemin metto charsotalna tu handemin metto charsotalna yasir santim qoro kirshim adergna Andwan la sauka chilt adergna temesken lalle nuro ibalna temesken lalle nuro ibalna menor bezi hale mikafla god garnew Menor bezi hane mikafla god garnew Linnazes bekume yatan demotenew Linnazes bekume yatan demotenew Chifaro Ye ye ye washane ye wahane chifaro Ezya fella mola lam lam le zandiro Ezya fella mola lam lam le zandiro Bemagnet bayal feu lebto te chegiro Bemagnet bayal feu lefto te chegiro Yekokya hal neber yesaw lijoch nuro Yekokya hal neber yesaw lijoch nuro Thank you. dañenji ene sew alama gizew go dañenji ene sew alama ya hiya lij beklo werk teshlema ya hiya lij beklo werk teshlema unet sitifa birdu si kwadele unet sitifa birdu si kwadele hiklallo wonej kimlam abaga hiklallo wonej kimlam abaga Tom Pisara Wagauni Aida Dem Tev Tom Pisara Wagauni Aida Biroles and their soul Yigabawet Biroles and their soul Yigabawet Jigrenat Amro Tras hit and terzo. Eji grenat amro. Tras hit and terzo. Yabalut in jera. You at all them go morso. Yabalut in jera. You at all them go morso. Yabalut in jera. You at all them go morso. Francis Falsetto, z którym miałem przyjemność porozmawiać nieco ponad tydzień temu, jest Francuzem, jak wspomniałem. Ma 65 lat. 30 lat temu jeden z jego znajomych przyniósł na imprezę płytę, którą właśnie przywiózł z Etiopii. Był to album Eremelamela Mahmuda Ahmeda i Ibex Band. Zaryzykuję twierdzenie, że Francis Falsetto narodził się wtedy ponownie. Szybko okazało się, że ani on, ani jego znajomi, ani też dziennikarze, dla których porobił kopię tej płyty, nie mieli żadnego pojęcia o muzyce z Etiopii. A sam Francis Falsetto, jego znajomi, słuchali w tamtym czasie i muzyki awangardowej, i tradycyjnej, co wcale nie było takim oczywistym połączeniem w tamtych czasach, w latach 80. No i Falsetto odezwała się, mam wrażenie, natura odkrywcy, takiego zdobywcy, czy też malarza, który stara się zamalować ostatnie białe plamy na muzycznej mapie świata. Kilka miesięcy później był już w Etiopii, kraju ogarniętym wtedy stalinistycznym reżimem Derg. Sam Falsetto raczej unikał określenia komunistyczny. No, trochę mu się dziwię. W 1968 roku miał 19 lat i widać, że ciągle żyje tamtymi ideałami. Wciąż idealistycznie wierzy, że może gdzieś komuś kiedyś uda się zbudować komunizm z taką ludzką twarzą. Ale sam o Etiopii wtedy nie wiedział zupełnie nic. Nie znał ani kontekstu historycznego, ani kulturowego, ani społecznego. No i z raptem dwoma adresami znajomych znajomego wylądował po przesiadce i po trzech dniach spędzonych w Moskwie bez paszportu w kieszeni w Addis Abebie. Był wtedy rok 1984. Rozmawialiśmy bardzo długo. Najpierw przewidziano dla nas pół godziny, ale szybko okazało się, że przez te pół godziny nie zdążyliśmy tak naprawdę niemal o niczym porozmawiać. Umówiliśmy się dwa dni później, ponieważ Francis Falsetto zostawał w Warszawie trochę dłużej. I spotkaliśmy się najpierw na Starym Mieście, później w mieszkaniu, które wynajął niedaleko Starówki. Rozmawialiśmy przez kolejne trzy godziny i oczywiście poruszyliśmy w tym czasie mnóstwo tematów. Nagrania mam na jakieś 2 godziny mniej więcej. No nie sposób było włączać dyktafonów chociażby w kawiarni, gdzie rozmawialiśmy o wielu ciekawych rzeczach, jak chociażby zwiększających się uprawach rośliny zwanej czat w Etiopii. To roślina wypierająca w tym momencie, jeśli chodzi o uprawę nawet kawę, jest po prostu najpopularniejszym towarem eksportowym. To taki naturalny narkotyk stosowany w krajach Zatoki, no chciałem powiedzieć Zatoki Perskiej, ale bardziej chodzi mi jednak o Morze Czerwone, o Jemen, o Etiopię, o Erytreę i o Djibouti chociażby. O działaniu podobnym, jak twierdzi sam Francis Falsetto, do amfetaminy. Teraz, gdy słucham tego materiału, mam do siebie trochę pretensji, że rozmawiamy o tak wielu sprawach, zamiast skupić się na kilku i je zgłębiać. Ale nasza rozmowa kilkukrotnie dotyczyła wątków polsko-etiopskich. Takich epizodów w historii obu krajów jest co najmniej kilka. Ja się doliczyłem 3. Pierwszym jest Witold Milewski, który w roku 1896 trafił do Addis Abeby razem z instrumentami dętymi, które car Rosji wysłał do Etiopii. Etiopia była wtedy świeżo po spektakularnym sukcesie, którym było pokonanie armii włoskiej. Włosi właśnie po raz pierwszy szykowali się do skolonializowania jedynego nieskolonizowanego ciągle kraju w Afryce. No i cóż, wszyscy władcy na całym świecie byli podobno pełni podziwu wtedy dla cesarza Menelika II i jego armii. W następnych miesiącach do Etiopii zjedzie się wielu z nich, żeby poznać osobiście i złożyć hołd temu komuś, kto odważył się przeciwstawić Włochom. Car Mikołaj II natomiast wysłał cesarzowi Menelikowi II 40 instrumentów dętych, wraz z nimi nauczyciela o nazwisku Milewskim. Milewski prawdopodobnie miał na imię Wojciech, tak staram się doszukać jakichś informacji na jego temat. Nie jest łatwo, sam Francis Falsetto chyba też nie wie, jak Milewski miał do końca na imię. Milewski prawdopodobnie po raz kolejny był Polakiem, którego rodzina wyjechała do Rosji, pewnie do Piotrogrodu. Yes, there are some links with Poland, yes, definitely. And yeah, I remember I told you I had found recently in old French newspaper, because now we have access to through internet to most of the collections of the National Library in France, and I found incredible stuff recently about this not Kontorowicz, but what was his name, the first one? Milewski, thank you. No, I mean, there are not that many that interviewed me who knows Milewski. So, and I found out that he was supposed to come back to Ethiopia and write a national anthem. Finally, he did not. So I'd like to find more stuff about him exactly, you know. Francis Falsetto siedzi w trzeszczącym fotelu, odpala jednego papierosa od drugiego i siedzimy przy otwartym oknie, co pewnie też było słychać. Tak, jest kilka wątków łączących Etiopię z Polską. Dzięki internetowi mamy teraz dostęp do większości archiwów Biblioteki Narodowej we Francji i znalazłem tam niesamowite rzeczy ostatnio. Odkryłem na przykład, że Milewski miał wrócić do Etiopii i skomponować hymn narodowy, ale ostatecznie tego nie zrobił i wciąż jeszcze muszę dowiedzieć się wielu szczegółów na jego temat. Drugą postacią łączącą Polskę z Etiopią jest niejaki Aleksander Kontorowicz, przy którym zatrzymaliśmy się na trochę dłużej, ponieważ i o nim już trochę więcej wiadomo. Aleksander Kontorowicz był polskim skrzypkiem i nauczycielem gry na tym instrumencie. Mieszkał w Wilnie i tam też pracował. W Etiopii przebywał albo w latach 1944-48, albo 41-48. Różne źródła różnie podają. Francis Falsetto obstaje przy tych pierwszych datach, czyli 1944-1948. Został tam zaproszony do podjęcia pracy w charakterze dyrektora nowo otwieranej szkoły muzycznej w Addis Abebie. Ta mieściła się tuż przy szkole teologicznej. A wcześniej, w latach 1934 prawdopodobnie do 1944 przebywał na dworze królewskim w Egipcie i tam był naprawdę ważną personą. Był dworskim skrzypkiem i profesorem w Królewskim Instytucie Muzyki oraz kierownikiem Katedry Muzyki na Uniwersytecie Króla Fuada I. Ale po kilkuletnim pobycie w Etiopii wyjechał, a wręcz wypłynął na trasę koncertową do Ameryki. Miał tam spędzić raptem 2 miesiące, grając po prostu koncerty z muzyką etiopską, ale ostatecznie do Etiopii już nigdy nie wrócił. I Francis Falsetto przybliża nieco jego historię oraz historię jego związków z pewną Etiopką, Emma Hoyt Segue Mariam. But before he had been very important for the king of Egypt. And actually, now I know he came probably because of Mahoit Sege Mariam, you know, this pianist, which I met 3 weeks ago, 2 weeks ago in Jerusalem again. Because she went to study there, but she could not stay, it was too hot for her. And he came back more or less with her in 44. Przyjechał do Etiopii z powodu Emma Hoyt Segue Mariam, pianistki, którą spotkałem 2-3 tygodnie temu w Jerozolimie. Wtedy właśnie Francis Falsetto przebywał w Jerozolimie i pojechał tam właśnie specjalnie po to, żeby się z nią spotkać. Ona tam przebywała na studiach, ale nie była w stanie wytrzymać. Było tam po prostu dla niej za gorąco. A on przyjechał mniej więcej za nią i było to w roku 1944. No trzeba przyznać, że brzmi to wszystko nieco ogólnikowo i tajemniczo i słychać, że Falsetto wie więcej niż mówi. She's an incredible person. She's 91. She's incredibly bright in her mind. I mean, she was not formatted to become a nun. She was formatted to become a star, you know. You feel it still nowadays. Ja sugeruję, że być może jednak łączyło ich coś więcej niż tylko relacja nauczyciel-uczennica, ale okazuje się, że chyba trafiam kulą w płot. Historia, którą za chwilę opowie mi Francis Falsetto, jest znacznie ciekawsza niż to sobie początkowo wyobrażałem. Ale Francis zadaje pytanie, czy to wszystko się w ogóle nagrywa. No i faktycznie od pewnego czasu na dyktafonie świeci się czerwona lampka. A zatem tak, to się nagrywa. No i Francis mówi, że wiesz co, to się chyba nie nadaje tak naprawdę na mikrofon. Emma Hoyt Segue Mariam żyje do dziś w jerozolimskim zakonie. 12 grudnia skończy 91 lat i z tego co mówi Francis, to nie chce, żeby za jej życia o tym wszystkim publicznie się mówiło. A historia, którą Francis opowie i której nie chce przytaczać za życia Emma Hoyt Segue Mariam, opiera się na domniemaniach członków rodziny i sięga znacznie, znacznie wyżej niż polski skrzypek na dworze cesarza Etiopii. Francis prosi, żeby tych domysłów nie publikować i mówi, że to niewiarygodna osoba, że ma 91 lat i niezwykle jasny umysł. Wcale nie miała zostać zakonnicą, miała być wielką gwiazdą i wciąż da się to wyczuć po latach, spotykając ją teraz. Emma Hoyt Segue Mariam wywodzi się z bardzo interesującej rodziny. Francis Falsetto zajmował się przez jakiś czas jej historią. But she belonged to a very interesting family. I used to pay interest to this family, like some other family in Ethiopia, either because they were powerful or, in this case, because her father was a kind of prototype of the modern Ethiopian intellectual. So he had an incredible life. He would speak French, English, German. No, it's another chapter. It's you can write so many stories and even novel, or maybe just history. I mean, the life of such a person, you can't believe. Historia Emma Hoyt Segue Mariam jest bardzo ciekawa, jak przyznaje Francis Falsetto. Zajmował się historią rodziny jej i wielu innych rodzin etiopskich. Zazwyczaj dlatego, że były to rodziny bardzo wpływowe, albo tak jak właśnie w przypadku Emma Hoyt Segue Mariam, dlatego, że jej ojciec był takim prototypem nowoczesnego etiopskiego intelektualisty. Miał niewiarygodne życie, jak mówi Francis Falsetto. Mówił wieloma językami, francuskim, angielskim, niemieckim. No jest to po prostu jakiś zupełnie inny rozdział, na temat którego można napisać całą książkę. Falsetto widać, że ma ogromną wiedzę. Jest też mistrzem dygresji, ale do wątku samego Kontorowicza, jego losów w Stanach Zjednoczonych uda nam się jednak na chwilę jeszcze wrócić. And I found recently traces of him in America. He ended his life there. I found even photos of him at that time. I mean, before he passed away. It was on sale on eBay like last year. Podobno niedawno odkrył ślady prowadzące do Kontorowicza w Stanach, że tam podobno właśnie Kontorowicz swoje życie zakończył i że w zeszłym roku na eBayu można było kupić zdjęcia, na których widniał Kontorowicz. A co do Emma Hoetzegue Mariam, ostatnio wydała dwie płyty w Izraelu z nagraniami jej gry na pianinie, podobno bardzo rozstrojonym i jeśli chodzi o jakąś wartość kulturową tych dzieł, to raczej nie ma się tam specjalnie czego doszukiwać. Żadna z tych płyt nie ma międzynarodowej dystrybucji i wszystkie zyski z jej sprzedaży idą podobno na konserwację zakonu, w którym mieszka od kilkudziesięciu lat i gdzie no, prawdopodobnie kiedyś umrze. Teraz Emma Hoetzegue Mariam w nagraniu sprzed wielu, wielu lat. Thank you. historia muzyki i władzy w Etiopii w latach 40. zostanie pewnie za jakiś czas uzupełniona o kilka bardzo istotnych szczegółów, które, jak mi się zdaje, mogły poważnie zaważyć na życiu Emmahoyt Segue-Mariam, pianistki, która do dziś mieszka i tworzy w klasztorze w Jerozolimie. My tymczasem szukamy z Francisem Falsetto kolejnych związków Polski i Etiopii i poruszamy wątek Mulatu Astatke, postaci niezwykle kontrowersyjnej, choć u nas na Zachodzie, czy też precyzyjnie, gdybym chciał się wysłowić, powinienem powiedzieć u nas na północy. Najczęściej przedstawia się go jako twórcę etiojazzu, co zresztą jest zgodne z prawdą, tylko prawda jest taka, że też nikt poza Mulatu Astatkę tego etiojazzu nie grał więcej. Oraz jako przewodnika takiego stada śpiewających i grających na różnych instrumentach etiopskich owieczek. Pytam Francisa Falsetto, jak to się stało, że Mulatu Astatke wylądował na kilka miesięcy roku 1984 w Polsce. Because Poland was a brother communist country of Ethiopia. Why? He went to all the communist friend countries, you know. It was close to each and every power. The empire, the Stalinist military regime, and I've seen him, and of the regime nowadays. He's a man of power, he's an opportunist. He would stick to the guy of the power and be, he want to be acknowledged as the man, you know, and, mm-hmm. and that's why he's sad, hated by the music community. To proste. Polska była po prostu zaprzyjaźnionym z Etiopią krajem komunistycznym. A Mulatu Astatke jeździł do wszystkich komunistycznych krajów. W pewnym momencie Francis Falsetto przetacza też historię, jak Mahmud Ahmed i Mulatu Astatke niemal pobili się podczas pobytu na Kubie. Był podobno blisko każdej jednej władzy. Cesarza, stalinistów, reżimu wojskowego, a widziałem to na własne oczy, dodaje Francis Falsetto, i tego reżimu, który rządzi Etiopią dziś. To człowiek władzy, oportunista, zawsze trzyma się ludzi, którzy mają władzę. Dlatego środowisko muzyczne w Etiopii go nienawidzi. To pytam wtedy Francisa Falsetto, że w swoich oczach Mulatu Astatke wydaje się być chyba zwycięzcą. Yes, definitely, yeah. Especially in the past 10 years, he became very rich because I registered his songs and I did not take a penny again on it. He would never acknowledge that, never. And many Ethiopians, they know about it. If I have time, I will write about it more extensively, yes. So, he will remain as a big light for Ethiopian music. But hopefully also he will remain as a very bad person, very hated person, as a man of power. One Ethiopian musician one day told me he's a daytime musician. What do they mean by a daytime musician? A musician performs at nighttime. He sleeps in daytime. Mulatu never performs at nighttime. In daytime he's flying in the offices of the officials, looking for the money at Alliance Française, at British Council, at Italian or Instituto, where there are some subsidies to get, you know. Przez ostatnie 10 lat bardzo się wzbogacił Mulatu Astatke. A to ponieważ zarejestrowałem jego piosenki we francuskiej organizacji zarządzania prawami autorskimi i nie wziąłem z jego tantiem ani grosza. Ale Mulatu Astatke tego nigdy ci nie przyzna. Wielu Etiopczyków za to o tym wie. Jeśli tylko będę miał czas, na pewno będę chciał o tym więcej napisać. Mulatu Astatke będzie zapamiętany jako jasne światło etiopskiej muzyki, ale mam też nadzieję, że będzie zapamiętany jako bardzo zły człowiek. Pewien etiopski muzyk powiedział mi kiedyś, że Mulatu Astatke to muzyk dzienny. Co mają na myśli, mówiąc dzienny muzyk? Muzycy dają koncerty w nocy i śpią w ciągu dnia. Mulatu nigdy nie występuje w nocy, a w ciągu dnia lata po biurach różnych oficjeli, szuka pieniędzy w Alliance Française, w British Council, we włoskich instytutach, patrzy skąd można wyciągnąć jakieś dotacje. Kiedy indziej Francis Falsetto dodaje, że Mulatu Astatke nigdy nie gra koncertów w Etiopii, że on jeżdżąc tam wielokrotnie, a był w Etiopii ponad 50 razy, nigdy nie widział Mulatu Astatke, który tam zresztą na co dzień mieszka, żeby grał tam kiedyś jakiś koncert. A zatem wpływy Mulatu Astatke na scenę muzyczną w Etiopii, tę lat 60. i 70., wydają się dość spore, z tym, że chyba niekoniecznie tak pozytywne, jak starają się to przedstawiać nasze lokalne media tutaj. If you read again the Topics 4 booklet, you'll see softly, because this is not the place where you have to insult the artist, you know, but I say that he was very instrumental in disbanding any band on the verge to fly his own wings, you see, when somebody were becoming famous, or he would say, okay, I have a concert in Djibouti, in Yemen, in Russia, would you come with me? And he would disband the band at some point. I mean, somebody like Girma Bayene crushed him. And for me, Girma is more important, more influential. He has recorded more stuff than Mulatu. Mulatu, if he could be the monopoly of all Ethiopian music, he would do it, you see, yes, yeah. He was part, imagine, during the day he was part of some commission thinking, reflecting about the constitution of the Derg, you know. He could say, ah, I have no competence, leave me alone. No. So that's very sad, because he did beautiful things also, definitely, mm-hmm. No contest on this. But the other side of the medal is... pretty ugly. Mulatu robił wspaniałą muzykę, ale sam zachowywał się nie w porządku. To Francis Falsetto podkreśla wielokrotnie. Jeśli przeczytasz jeszcze raz książeczkę dołączoną do Ethiopics, część czwarta, zobaczysz, że delikatnie, bo nie jest to miejsce na obrażanie artysty, mówię tam, że Mulatu Astatke odegrał kluczową rolę w rozpadzie wielu zespołów, po to, żeby samemu wznieść się ponad wszystkich. Gdy ktoś robił się popularny, wchodził Mulatu i mówił do muzyków z tą osobą grających: słuchaj, wiesz co, mam koncert w Djibouti, mam koncert w Jemenie, jest koncert w Rosji. Nie pojechałeś ze mną? No i w ten sposób właśnie Mulatu Astatke miał rozwiązywać inne zespoły. To znaczy, że ci muzycy faktycznie jechali w nim trasę, no bo któż by nie chciał wyjechać z Etiopii. No ale prawda była taka, że musieli zostawić za sobą te zespoły, w których grali do tej pory. Jako przykład Francis Falsetto podaje Girmę Bayene. Mówi, że Mulatu go zniszczył, a że dla niego akurat Girma jest ważniejszy, bardziej wpływowy, no i poza tym ma za sobą znacznie większy dorobek, bo Mulatu Astatke aż tak wielkiego za sobą nie zostawił. Zresztą większość osób zajmujących się muzyką, krytyków muzycznych, przyznaje, że Mulatu Astatke nie jest jakimś wybitnym wibrafonistą. W Polsce można było się o tym przekonać kilka lat temu, gdy występował ze zespołem Heliocentrics. Z tego, co mówi Francis Falsetto, to już razem ze sobą nie występują. No i też ta płyta wydana w Polsce w roku bodaj 1989 także niczego ciekawego nie przynosi. Wyobraź sobie, że w czasie komunistycznego reżimu Derg Mulatu Astatke był członkiem komisji, która pracowała nad konstytucją. Mógł powiedzieć: a nie jestem kompetentny, zostawcie mnie w spokoju. No ale tak nie zrobił. Gdyby mógł zmonopolizować rynek muzyczny w Etiopii, na pewno by to zrobił. To wszystko jest bardzo przykre, dodaje Falsetto, bo zrobił wiele wspaniałych rzeczy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale druga strona medalu jest... I tutaj Francis odpala kilka sekund papierosa, robi wydech. Bardzo brzydka. Przed nami Girma Bayene. Na co dzień kompozytor i aranżer, rzadko udzielał się jako wokalista, a to jedna z tych właśnie rzadkich chwil. Utwór z roku 1969. Derko jene tut gittem ja lutersisch karok ise ballu koblala einochisch eredalle batisch sankano deretisch melkisch is agenet sobekum gedainisch Melkisch is agenet sobekum gedainisch. Musik synku Almaz Neş Etiopia Witloga Hulu Yadenek Eş Kek Olas Kedega Yihel Yetilişin Enci Metasebya Simiş Nevken Gidih Wezerit Etiopia Simiş Nevken Gidih Wezerit Etiopia Zishlomi birtukan neugunchish Tsagrish ya beselom mekaneu angetish Tutochish menderin yaskom jinnet yalesh Enkenelelebish kekonjoch belaynesh Enkenelelebish Kek on joc belajnes Ostatnim wątkiem, który przed północą chciałbym poruszyć, który poruszyłem z Francisem Falsetto, jest czas już po rewolucji roku 1974. To jak wiadomo, rewolucje są zawsze czasem przełomów, zmian i niepokoju. No i pytałem Francisa Falsetto, jak było z tymi zespołami, które istniały przed rewolucją. Wszak wszyscy podobno obywatele Etiopii, albo ich zdecydowana większość, pewnie dokładniej mówiąc, popierała tę rewolucję roku 1974. Większość ludzi chciała obalenia dyktatora Haile Selassie. Tak samo było z muzykami, którzy grali w zespołach muzycznych, a te zespoły przecież były opłacane z kasy państwowej. No i cóż, czy zatem wszystkie zespoły po rewolucji zostały rozwiązane, mimo że przecież ci muzycy rewolucję tak naprawdę popierali? Yes, because it was the army of the empire. So they have to rebuild the army. In the same way, when the Dirk fell in 91, they disbanded totally the army. And it was amazing to see in the streets of Addis. I was there. I mean, they failed in May 91. I was there in July. So there are still curfew, but you could see civil people in the streets with a military jacket, a military pant. They have sold everything, the former soldiers, you see. So it was very something bizarre. And you could see the winner, the guerrilleros, to be in short, to be in almost naked feet, with Afro Herdos and Kalashnikov patrolling in the streets, very gently compared to the former regime. So that was very impressive for Northerner like me, you see. But all the artists, they wanted to have a private band. And in fact, what happened, there are only three bands surviving during the dirt, namely Raha Band, Wireless Band, and Etiostar. period. I mean, all the other one was not really existing. I mean, these three were monopolizing all the recording business. When you listen to a cassette of the Dirt Time, you can know immediately who's the band, because a więc tak, w końcu trzeba było rozwiązać te zespoły, ponieważ były one na garnuszku cesarskiej władzy. Armię trzeba było zbudować od nowa. Podobnie zresztą było w roku 1991, gdy reżim Derg upadał. Cała armia została wtedy rozwiązana, a podobno oglądanie tego z perspektywy ulicy było niewiarygodnym przeżyciem. Sam Francis Falsetto był wtedy w Addis. Mówi, że reżim upadł w maju 1991 roku, a on był tam w lipcu. Wciąż trwała wtedy godzina policyjna, ale po ulicach chodzili cywile w wojskowych kurtkach, spodniach. Podobno żołnierze poprzedniej armii sprzedawali wszystko, co mieli. I można też było zobaczyć zwycięzców w krótkich spodniach, prawie boso, z fryzurami afro i z kałasznikowami na ramionach, którzy patrolowali ulicę, ale z pokojowym nastawieniem, a przynajmniej w porównaniu z tym, jak zachowywał się na ulicach poprzedni reżim. Wracając do pytania o czasy Derg, wtedy wszyscy artyści chcieli mieć swoje prywatne zespoły, ale w rzeczywistości czasy Derg przetrwały tylko trzy zespoły. Były to Roha Band, Walias Band i Het Sjostars. Kropka. Te trzy zespoły zmonopolizowały cały rynek nagrań. Gdy posłuchasz kaset z czasów Derg, od razu rozpoznasz, który z tych zespołów gra. To dlatego, że w Roha Band nie ma na przykład trąbek. Są tylko dwa saksofony. Walias mieli jedną trąbkę i podobnie było z Het Sjostars. Ale tym najaktywniejszym zespołem był Roha Band, wcześniej znany jako Ibex Band. To oni właśnie nagrali z Mahmudem Ahmedem płytę RML Amela w roku 1975. No i ponieważ były tylko trzy zespoły do nagrywania muzyki z dziesiątkami wokalistów, to nie miało one za bardzo czasu na zmianę aranżacji, jakąś taką sensowną czy mądrą. I nawet jeśli były to dobre zespoły, to i tak słychać wyraźne muzyczne zubożenie. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania we fragmencie Roha Band z roku 1990. Do usłyszenia, mówią Zofia Kruszewska i Bartek.